Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia na temat epidemii w Polsce. Przedstawi je już za chwilę nasza reporterka. U Borysa Johnsona bez zmian. Brytyjski premier jest wciąż na ojomie, ale nie pod respiratorem. Wojewodowie mogą się już starać o wsparcie dla domów pomocy społecznej. 4 kolejne osoby zmarły w Polsce z powodu koronawirusa. Jest też ponad 100 nowych przypadków zakażenia. Szczegóły zna Agnieszka Jasik, która była na konferencji rzecznika ministra zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz poinformował, że 151 osób zakażonych jest pod respiratorami w szpitalach w całej Polsce. To grupa w najpoważniejszym stanie. Mówił też o tym, jak dużo osób przebywa teraz w szpitalach. Łącznie w hospitalizowanych w szpitalach jednoimiennych mamy ponad 1400 osób, a na oddziałach zakaźnych ponad 700 osób, więc mówimy o ponad 2100 osób, które w tej chwili są hospitalizowane z racji COVID-19. Rzecznik nie wyklucza, że w najbliższych dniach wydane będzie zalecenie, by w miejscach publicznych nosić maseczki. Dodał, że skala zakażeń rośnie też wśród służby zdrowia i planowane są kolejne dostawy sprzętu środków ochrony osobistej. Jak mówił, w tym tygodniu kolejne miliony sztuk. Wojciech Andrusiewicz zaapelował, by zachować ostrożność w święta i nie odwiedzać rodziny. Raczej spędzamy święta w gronie najbliższych, z którymi przebywamy na co dzień. Jeżeli tego nie dopilnujemy, jeżeli tu się zachowamy nieodpowiedzialnie, to liczba osób zakażonych będzie drastycznie wzrastać. Rzecznik poinformował też, że w tej chwili 58 laboratoriów prowadzi badania na obecność koronawirusa, a wydajność systemu wynosi 10 tysięcy testów dziennie. Poprzedniej doby wykonano ich 6 tysięcy. O tym, ile ich przeprowadzamy, decydują lekarze i służby epidemiologiczne. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Minister Łukasz Szumowski podziękował dziś pracownikom służby zdrowia za ich trud i poświęcenie także w walce z epidemią. W związku ze Światowym Dniem Zdrowia na Twitterze złożył im serdeczne podziękowania. Po nocy spędzonej na oddziale intensywnej terapii stan brytyjskiego premiera nie zmienia się. To nieoficjalne informacje BBC. Boris Johnson trafił na oddział wczoraj wieczorem. Z Londynu Adam Dąbrowski. BBC powołuje się na dwa anonimowe źródła. Rozmówcy stacji informują, że w nocy stan premiera się nie zmienił. Times pisze, że Boris Johnson nadal jest przytomny, że otrzymał jednorazową dawkę tlenu, choć jest zdecydowanie mniejszą niż przeciętny pacjent, który trafia na taki oddział. Nie jest podłączony do respiratora. To środki ostrożności, zapewniała wczoraj kancelaria Borisa Johnsona. Czekamy nadal na oficjalne oświadczenie w sprawie stanu premiera. Jego obowiązki przejął na razie Dominic Raab, szef dyplomacji. W historii wysp to sytuacja bez precedensu. Ostatnim razem do szpitala na dwie doby trafił premier Tony Blair 17 lat temu. Miał problemy z sercem. Poprzedni przypadek? Rok 1983. Margaret Thatcher i 8-godzinna operacja oka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem sytuacji pandemii, powiedział w Polskim Radiu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Wczoraj Sejm uchwalił przepisy pozwalające na takie rozwiązanie. Z naszej strony próba wzięcia odpowiedzialności za państwo, próba w tych przecież nie idealnych warunkach. Nikt nie twierdzi, że powszechne głosowanie korespondencyjne jest rozwiązaniem, o którym marzyliśmy. Natomiast jest rozwiązaniem, które gwarantuje bezpieczne i całkowicie legalne, praworządne przeprowadzenie jednego z najważniejszych momentów w demokracji, czyli powszechnych wyborów. Ustawa pozwalająca na korespondencyjne głosowanie trafi teraz do Senatu. Wojewodowie mogą się starać o wsparcie na prowadzenie domów pomocy społecznej. Z budżetu państwa przeznaczono na to dodatkowe 20 milionów złotych, mówi wiceminister rodziny Paweł Wdowik. Jak będą wpływać prośby od wojewodów, wnioski o konkretne środki na konkretne potrzeby, wtedy te pieniądze będą rozdysponowywane. Wojewodowie są tym organem, który o te pieniądze powinien wnioskować. W 800 domach pomocy społecznej w Polsce mieszka ponad 80 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Letnie temperatury dziś w Polsce. We Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy nawet 22 stopnie. W innych miastach tylko nieco mniej. W Gorzowie, Opolu, Warszawie i Gdańsku 20, w Lublinie 19, najchłodniej w Zakopanem 13. Prawie wszędzie słonecznie, niewielkie chmury i słaby deszcz jedynie na północy i północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Państwo w domu, ja w domu, a Stromae przed chwilą właśnie zaśpiewał o tym, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że Kate Moss jest ponadczasowa, cokolwiek miałoby to oznaczać. Działa mój adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Pan Tomek z Bytomia, fan dobrych komiksów, co mnie bardzo cieszy, napisał z propozycją dla spragnionych podróży i lubiących komiksy, albo dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że je lubią. To cytat z pana Tomka. Na obecne czasy zdecydowanie mogę polecić komiksy Guya Delisle, dzienniki z jego podróży. To dobra okazja, żeby trochę zwiedzić świata, przy okazji rozerwać się i oderwać myśli od tej trudnej i surrealistycznej czasami rzeczywistości, bo mimo wszystko to bardzo pozytywne i pełne humoru opowieści. Tak pisze pan Tomek. Panie Tomku, bardzo dziękuję za to polecenie, bo oczywiście z chęcią się przyłączam do tej rekomendacji. Ja jeszcze przypomnę parę tytułów. Guy Delisle to autor m.in. takich komiksów jak Pyongyang, Kroniki Birmańskie, Kroniki Jerozolimskie, Zakładnik, a ostatnio także z przymrużeniem oka pisane kroniki ojcowskie pod tytułem Vademecum złego ojca. To były rekomendacje od pana Tomka i ode mnie. Moje także na facebookowym profilu ABC Popkultury państwo znajdą. Serialowe, komiksowe i filmowe, a także różne inne. A teraz pora na rekomendacje od Jana Niebutka. A ja dziś mam propozycję fascynującej lektury. Lektury, na którą sam natrafiłem w połowie lat 90., kiedy została wydana po polsku. Natrafili, ściśle rzecz biorąc, rodzice i do tego samego pozwalam sobie namówić dziś państwa. A mowa o książce, która w przystępny sposób zapełnia pewną bardzo dużą lukę w systemie edukacji. I nie boję się tego powiedzieć, no bo w końcu jak inaczej nazwać fakt, że polska młodzież nie ma w większości żadnego kontaktu z filozofią. Zamiast definicji może lepiej wyruszyć w fascynującą podróż z tymi fascynującymi umysłami i to bez wychodzenia z domu, co ważne. Taką właśnie szansę daje Świat Zofii, powieść, a zarazem bilet w podróż przez umysły ludzi, którzy ukształtowali nasze myślenie, postawili jako pierwsi pytania, z którymi zmagamy się do dziś. Oczywiście wszystkie one układają się w to jedno najważniejsze, jak żyć, dlatego książki nie polecam tym rodzicom, którzy nie lubią wielogodzinnych rozmów z dziećmi o sprawach najważniejszych, a właśnie takie mogą być skutki sięgnięcia po Świat Zofii. Ale żarty na bok, autor Jostein Garder, kierując się iście skandynawskim podejściem do spraw poważnych, bohaterką książki uczynił 14-latkę. To ważne, bo osobie młodej wolno zadawać proste pytania, wolno nie wiedzieć. My starsi często boimy się, że wyjdziemy na niedouczonych. Ale wracając, Zofia Amundsen pewnego dnia otrzymuje list, a za nim kolejne z pytaniami, nad którymi zaczyna się zastanawiać. A później otrzymuje pakunek przyniesiony przez psa, w którym dostaje rodzaj wykładu krążącego wokół postawionych wcześniej pytań dotyczących kolejnych filozofów. A zatem fascynująca lektura, a zarazem korespondencyjny kurs filozofii. Genialne w swojej prostocie, dostosowania w domu. To pierwszy krok być może do zgłębienia tej niezwykle ważnej dziedziny nauki. Oto Świat Zofii Josteina Gardera. Kiedy młodzi ludzie zajmą się czytaniem, my możemy spróbować nadrobić nowości na ekranie. Prawdziwą rewelacją jest moim zdaniem film dokumentalny, który zabiera nas prosto do jądra dziwności, do Ameryki, jaką nieczęsto możemy oglądać. Król Tygrysów to dokumentalna opowieść o pewnym ekscentrycznym 55-latku ukrywającym się pod pseudonimem Joe Exotic. Joe jest dziś na ustach wszystkich, a to pewnie po części przez pandemię koronawirusa, która pozamykała w domach celebrytów, no i siłą rzeczy skierowała uwagę wszystkich na Joe. Joe, który zawsze zresztą kochał sławę i od lat funkcjonował na obrzeżach show biznesu jako dziwak ciekawostka. Joe otóż wymyślił sobie, że stworzy park, w którym będzie trzymał dzikie zwierzęta. Szybko jednak okazuje się, że ta historia traktuje tyleż o tym parku i o dzikich zwierzętach, co o jego własnym życiu i to ono, to co o nim wiadomo i to czego nie wiadomo, jest o wiele ciekawsze od samych dzikich kotów, z całym szacunkiem. Na scenie pojawi się też jego wielka rywalka, Carol Baskin, kobieta, która głosząc hasła ratowania dzikich zwierząt, stworzy w zasadzie konkurencyjny park. I to właściwie tyle, co można powiedzieć w ramach wprowadzenia. Będą tu śluby, liczba mnoga, pogrzeby, rozstania, zagadki i spiskowe teorie. A nad wszystkim otoczka amerykańskiego pojmowania wolności, tego spod znaku partii libertariańskiej. Jeśli chcą Państwo zajrzeć do paszczy takiej Ameryki, to Król Tygrysów jest idealną propozycją. Król Tygrysów, Joe Exotic, ten film dokumentalny, o którym mówił Jan Niebudek, jest to właściwie podzielony na 7 odcinków. To bardzo długa propozycja, a najnowsze informacje są takie, że prawdopodobnie wkrótce dostaniemy jeszcze jeden odcinek. I Saw Tiger, ta piosenka, to z jednej z płyt, a kilka albo nawet kilkanaście z takich płyt własnym sumptem Joe Exotic wydał i ma je na koncie. Ta piosenka pochodzi z jednej z nich, a Joe, który realizuje się w muzyce country, no teraz jest w trochę innej sytuacji i w tej muzyce nie może się realizować, ale o tym Państwo się przekonają, kiedy Państwo sięgną po tę propozycję. Polecał Jan Niebudek. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chudne masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, tym zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Zupełnie nie wiem, skąd ten pomysł, żeby Kate Moss jeszcze raz pojawiła się na antenie. Tym razem Organek, czyli Tomasz Organek ze swoim zespołem. A ode mnie jeszcze jedno polecenie serialowe. I zaczniemy od nazwiska aktora. Aziz Ansari to jest komik i aktor. Jego stand-upy także są dostępne. Jest pierwszym urodzonym w Stanach pokoleniem. Jego rodzice pochodzą z Indii i o tym doświadczeniu też bardzo często mówi. Można go było bliżej poznać oglądając serial Parks and Recreation, ale ten od którym teraz ja chcę powiedzieć, nosi tytuł Specjalista od niczego, stworzone razem z Alanem Youngiem. To jest historia młodego nowojorskiego aktora, który nie bardzo wie, co zrobić ze swoim życiem. Każdy odcinek przynosi bardzo ciekawe o tym życiu obserwacje, a przy okazji jest bardzo zabawny i to zabawny w taki sposób bez ekscesów, o tak bym powiedziała, z ogromnym wdziękiem. To moja serialowa rekomendacja, a teraz kolejna serialowa rekomendacja, ale zostajemy w Nowym Jorku. Adamski, seryjny. Nowy Jork i Żydzi. Lower East Side i liberalna inteligencja spacerująca po 5 Alei. 47 ulica i jej diamentowy dystrykt. Delikatesy kaca z najlepszą na świecie kanapką pastrami, którą Jankesi przerobili na Rubena. I w końcu on. Wiecznie zagubiony intelektualista wyjęty z żydowskiego humoru o szlamielu. Wiecie, o kim mowa? Oczywiście o Woody Allenie. To Woody Allen stworzył w kinie postać nowojorskiego Żyda z liberalnej inteligencji, zamieszkującego najbogatsze dzielnice Manhattanu. O podobnym środowisku opowiada w swoim kinie Noah Baumbach. No ale przecież i Jerry Seinfeld w kultowym serialu lat 90. umocnił wizerunek nowojorskiego Żyda z liberalnej bańki. W Nowym Jorku istnieje jeszcze jedna bańka, jeszcze mocniej hermetyczna. Brooklyn i leżący w nim Williamsburg jest centrum świata ortodoksyjnych Żydów, o których opowiada znakomity serial Unorthodox, oparty na książce Debry Feldman pod tytułem Unorthodox – Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów. Brooklyński Williamsburg jest dla artystów Nowym Soho i Greenwich Village, jednak jego południowa część to tak zwany sztetl, gdzie mieszkają tak zwani ortodoksi. Przeciwni asymilacji z gojami, ale też walczący z izraelskim syjonizmem, trzymający się kurczowo Tory i jej dosłownej interpretacji. Woody Allen skierował w te środowiska ostrze swojej satyry w Przejrzeć Harego. Pamiętacie postać graną przez Demi Moore i jej sztuczki w łóżku? No to nie muszę więcej nic mówić. Czteroodcinkowy miniserial opowiada o młodej, wychowanej w brooklińskim sztetlu dziewczynie, która ucieka przed życiem w ultrakonserwatywnej wspólnocie do Berlina. Ta opowieść przykuła mnie i to jest dosłowne określenie, drodzy Państwo. Ona przykuła mnie na 4 godziny do fotela, jak żaden inny serial w ostatnich miesiącach. Jest to oczywiście historia opowiedziana z punktu widzenia zlaicyzowanej kobiety, dla której kosmopolityczny i oderwany od jakichkolwiek judeochrześcijańskich korzeni Berlin jest, no, świeckim rajem na ziemi. Deocentryczność i konserwatyzm ortodoksyjnych Żydów z Brooklynu są przedstawione jako coś bardzo sekciarskiego i bardzo agresywnego, natomiast współczesny Berlin to, no, oczywiście płynąca tęczowym miodem kraina tolerancji i otwartości dla absolutnie każdego. Dla mnie jest to zbytne uproszczenie, no jednak idealizowanie Berlina. Niemniej jednak ten serial to kawał poruszającego i świetnie opowiedzianego kina. Można powiedzieć, że kina, bo 4 odcinki, 4 godziny. Shira Haas, wcielająca się w 19-letnią Esther Shapiro, która jest alter ego Feldman, tworzy zupełnie przejmujący obraz zwykłej dziewczyny wyrwanej z klatki. Klatki nawet niepozłacanej. Nierozumiejąca własnej seksualności, nieznająca świata poza fragmentem Brooklynu, nie mogąca rozwijać w dawnym życiu własnych zdolności muzycznych Esther, to jest znakomicie zbudowana postać. Nie ma w niej fałszu, są różne odcienie, wzrusza i irytuje. To bardzo ważne, że twórcy bez wyśmiewania i stygmatyzowania pokazują od środka zamknięty świat ortodoksyjnych Żydów, tak szalenie różniący się od tego, co widzimy w kinie izraelskim, czy właśnie kinie Woody'ego Allena. Czekam, aż Nowy Jork, cały świat oczywiście, będzie wolny od paskudnego wirusa. Kupię wtedy bilet i udam się do podzielonego między hipsterów, artystów i radykalnie ortodoksyjnych Żydów Williamsburga. Wam też ten serial zrobi smaka na Nowy Jork. Nowy Jork inny niż w Manhattanie Allena. O serialu Unorthodox i o bańkach opowiadał Łukasz Adamski. Rzeczywiście spacer po południowym Williamsburgu może być odrywającym od rzeczywistości przeżyciem. Wiem, bo doświadczyłam tego parę lat temu. Słuchają Państwo Trójki. 27 minut pozostało do 12. Rufus Wainwright przed nami. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own. Life to live.

i całe jej istnienie polegało teraz na ich pilnowaniu i ogrzewaniu ciepłem ciała, ważącego mniej niż kostka masła. Usiadła w taki sposób, żeby tyłem wpasować się w otwór dziupli. Jej upierzenie zlewało się z kolorem kory tak, że żaden wróg nie mógł zobaczyć wejścia do domu jej niewyklutych dzieci. Nic więcej nie miała do zrobienia, tylko trwać i przeżyć, czekając na pożywienie, które przyniesie samiec, oznajmiając swoje przybycie serią łagodnych pochukiwań. Musiała przesiedzieć w ten sposób mniej więcej 28 ludzkich dni. Ale oczywiście nie miała pojęcia o ludzkich sposobach odmierzania czasu. Ludzkie minuty płynęły, ale jej to nie dotyczyło, kiedy pogrążała się w absolutnym bezruchu i kiedy przylatywał samiec, powoli, bezszelestnie, z martwą myszą dla niej. Cztery jajka oznaczają taki sobie czas dla drapieżników, jakimi są włochatki. Ani zły, ani szczególnie dobry. W złym czasie nie składają jajek wcale. W bardzo dobrym czasie pojawia się ich nawet 7. Cała siódemka sowich dzieci raczej nie przeżyje i bywa, że najsłabsze trzeba dać silniejszym do zjedzenia, żeby sowie życie toczyło się dalej, swoim cichym rytmem, tajemniczym dla ludzi, ale nie dla sów. A teraz ktoś z nich, ludzi, usłyszał wołanie samca i wyszeptał ludzką modlitwę. Wieczne odpoczywanie, racz im dać, Panie. Modlitwa rozproszyła się w ciemnych koronach drzew, docierając po drodze do uszu włochatki. Ludzie wierzą, że sowa pochukuje na narodziny albo na śmierć. Nigdy nie wiadomo na jedno czy na drugie. Dusze najwięcej wędrują na przedwiośniu. Czy kto to wie dlaczego? Dawniej mawiano, że to z powodu ptasich wędrówek. Kiedy ptaki, które zimowały na południu, zaczynają wracać do domu, panuje duże poruszenie na górze. Ludzkim duszom, gdy ich czas jest bliski, łatwo wtedy ruszyć z miejsca, tego w niebie albo tego na ziemi. A może to się dzieje również dlatego, że ziemia na przedwiośniu robi się miękka, miękka i tłusta. I rozmywa się granica między tym, co pod spodem, a tym, co na wierzchu. Kiedy umarł Piotr, stara nadzieja poszła do lasku rozsypać ziarno dla maleństw. Nie doczekał prawnuka, choć tak mało brakowało, bo córka Ludy, Gala, nosiła ogromny brzuch i jej pierwsze dziecko miało się urodzić tej samej nocy, kiedy pierwsza z małych włochatek wydziobie się z jajka całą siłą swojego małego istnienia, rozsadzając granice owalnej jak kosmos kryjówki. Samiec zobaczył człowieka i pochukiwaniem łagodnie ostrzegł samicę. Jeszcze nie zwiastował niebezpieczeństwa, tylko wzywał do czujności. Włochatka poprawiła pozycję, jej zadanie było jasne i nie wymagało podejmowania żadnych decyzji. Brązowy grzbiet w brudno-białe plamki blokował wejście do dziupli. Chłop, zabłąkawszy się w lesie po zmroku, usłyszał sowę i poczuł strach. Kto ty jesteś? Zapytał na głos. Duszo niespokojna. Partyzant? Żyd? Bandyta? Po którejś ty stronie? Nadzieja patrzyła w ziemię. Tam dla niej odchodziły dusze po śmierci. Nie do nieba, bo to wydawało się jej odległe, zimne i obce, tylko do swojskiej gleby, której każdego dnia dotykała i którą miała pod paznokciami. Dopiero potem, kiedy już wysypała ziarno, ruszyła do Grzegorza, który od razu przyszedł i pomodlili się nad ciałem. Piotr umierał zwyczajnie. Ani długo, ani krótko, ani łatwo, ani szczególnie trudno. Krócej niż trwa wysiadywanie sowich jaj, ale niewiele krócej. Któregoś dnia przewrócił się w obejściu. Ot tak. Nie wiadomo czemu, po prostu nogi odmówiły mu posłuszeństwa. A kiedy wstał, nie mógł normalnie mówić. Po prostu głowa też odmówiła mu posłuszeństwa i pomieszały się słowa. to, co chciał powiedzieć do zwierząt, z tym, co pragnął wymodlić u Pana. Więc zwracał się do krów. Alleluja! Śpiewajcie Panu, wierni Pańscy! Chodził jeszcze tamtego dnia, rozmawiając z kurami i brzozami w lasku. Krzątał się przy starych grobach, całkiem energicznie, jakby miał jakieś sprawy do załatwienia. A krzątając się powtarzał, śpiewajcie Panu, śpiewajcie nową pieśń. Kiedy się jednak wieczorem położył, to już więcej nie wstał. Za to nie przestawał gadać. Z chaotycznego potoku słów o gospodarce, o tułaczce, o drapieżnym Uralu i długiej drodze do domu, raz po raz wyłaniały się skrawki psalmów. Pan jest zbawieniem moim. Według woli Twojej umocniłeś był górę moje mocą. Powtarzał je sobie raz za razem w nocy i w dzień. I choć zwracał się tymi słowami do ludzi, to Nadzieja wiedziała, że wypowiada je prosto w ziemistą, poraną przez dżdżownicę twarz Pana. Przysiadała przy nim, żeby mu towarzyszyć, żeby słuchać, szykując się na czas, kiedy nadejdzie jej kolej, by przejść przez bramę, której ludzie tak się obawiają, bo wyobrażają sobie, że skoro ich nie będzie, to już nic nie będzie. Jak gdyby cały świat opierał się na tym czy innym chłopie. Kimkolwiek jesteś, wołał tamten zagubiony w lesie, odejdź w imię Pana. Luda przychodziła z jedzeniem i mówiła, tato, tato, zaczekaj. Chciała mu jeszcze prawnuczątko pokazać. Przyjechał Misza, posiedział dwa dni, pochodził do lasku na groby i wyjechał. Nadzieja czuwała przy chorym, bo nic innego nie było do zrobienia. Piotr przysypiał, a kiedy się budził, śpiewał Panu całkiem nową pieśń. A kiedy wydał ostatnie tchnienie, wcześnie, o brzasku, zrobiło się cicho. Nadzieja zamknęła mu oczy. Swojemu mężowi, ojcu jej żywych i umarłych dzieci. Najpierw poszła rozsypać ziarno. Dopiero kiedy się z Grzegorzem pomodlili, zawiadomili Ludę. Już wypełniło się. Powtarzali jedni drugim i schodzili się do domu zmarłego ubrani w najlepsze ubrania, żeby okazać szacunek tajemnicy. Grzegorz pojechał do miasta wysłać telegram do Miszy. Sowa siedziała tyłem do otworu dziupli, czekając na pierwszego pisklaka, który zaczynał niespokojnie wiercić się w jajku, pchany tym czymś niewiadomym, co ludziom i ptakom nakazuje pojawić się na tym świecie i upierać się przy byciu tak długo, jak tylko się da. Trzy dni później pochowali Piotra w całkiem nowym grobie. Michał powtarzał w myślach, nie mam już ojca, i chciał coś czuć, ale uczucia nie przychodzą na zawołanie, a ich rytm nie zawsze zbiega się z rytmem wydarzeń. To, że nie miał już ojca, dotarło do duszy Michała dużo później. Tymczasem był tylko zmęczony. Bardzo, bardzo zmęczony. Niedługo po pogrzebie Piotra Gala urodziła dziewczynkę. Dali jej na imię Nadzieja. Mała Nadzieja szybko przybierała na wadze. Zdrowo się chowała. Z czworga sowich dzieci przeżyło aż troje. Dwa samce i jedna samiczka. Troje młodych to dużo dla sów. Chłop znalazł drogę do domu i już więcej ich nie niepokoił. Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Barbara Marcinik, zapraszam. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj,